Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, inşallah konumuz ölüm ve berzah alemi olacak. İnsanlar genelde hepimiz boş uğraşmasını severiz, boş şeyler uğraşmasını severiz. Bize lazım olmayan konulara dalarız. Halbuki her insanın en öncelikli meselesi ölüm olması gerekiyor. Çünkü her insan ölümü tadacak muhtemelen. Ve ölümden sonraki berzah hayatı var. Yani kabir hayatı var. Peki orada insan ne yapacak acaba? Genelde bu konulardan gafiliz muhtemelen böyle. Gelen gafiliz bunlardan. Şimdi ölüm nedir? Ve sonra o aleme geçeceğiz, biraz aleme geçeceğiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ennevmü ehul mevd buyuruyor. Uyku ölümün kardeşi. Uyku ölümün kardeşi. Demek ki uykuya bakarak ölüm az çok anlayabiliriz. Tabii tatmayan bilmez bir atasözü vardır, Arapçada vardır. Bu doğrudur. Ancak kıyasen, yani uykuya bakınca ölümü anlayabiliriz ona kıyasen. Uyku nedir muhteremler? Bedenin dışının durması. Uyan insanın gözü görmez, kulağı işitmez, dili konuşmaz, el tutmaz. Ölüm, iç beden organlar durmasıdır. Budur. Yani beden bir nevi felç olmuş oluyor ölümde. Yalnız ölümü anlamak için de insan nedir? Önce ona bakmamız gerekiyor. Ruh, beden. Beden. Beden görünüyor, ruh görünmüyor. Genelde insan deyince aklımıza hemen beden gelir. O kişinin bedeni aklımıza gelir. Yani bizce insan deyince beden insan zannederiz. Halbuki gerçek tam tersine muhteremler. İnsan aslı ruhtur. Ruhtur böyle. Önce ruhla yaratıldı. Ruhla yaratıldı önce. Ruhlarımız madde ötesi alemden. Kün emri yaratan bir varlık ruhlarımız. Tabii emri Rabbani'dir ruh. Tam bunun sırrı bilinmez, bilinmeyecek de. Yalnız insanın aslı, özü, insanın kalıtsal kişiliği ruhtur. Beden olmasın, insan yine vardır. Beden ölür, çürür, toprağa dönüşür, beden yine kalır, ruh yine kalır muhtemelen. Dünyada da acıyı çeken, hüzünlenen, gamlanan, kederlenen, daralan, bunalan ruhtur, beden değildir. Öyle insan vardır ki maddi açıdan her imkanı vardır. Ama evde canı sıkılır. Uyuyamaz. Ev dar gelir. Dışarı çıkar, salona girer, pencereyi açar. Ne var? Sıkılırım böyle. Canım sıkılır böyle. Dışarı atar kendisini ama sıkıntı geçmez muhtemelen. Sıkılan ne? Beden mi sıkılıyor? Ruh sıkılır muhtemelen. Ruh sıkılıyor böyle. Asıl ruhtur. Rabbim ruhları imtihan etti ruhlar aleminde. Yani ruhlarımız melekler gibi madde ötesi varlık ruhlarımız. Bunun için göze görülmezler. Yani gözlerimiz ancak madde alemini görür eğer renk olursa ama. Mevlam ruhları imtihan etti önce. Mevlam buyurdu, Elesti bir Rabbiküm. Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yaratan ben değil miyim? Kalu bela. Kalu dediler. Dedik elhamdülillah. Bela, evet Rabbimiz dedik orada. Bu ne oldu? Ruh aleminde sözlü imtihan oldu. Sözlü imtihan oldu. Ruhlar aleminde imtihan daha kolay orada. Ruhlar melek gibi. Yemezler, içmezler, eşlenmezler. Gerçek etkilenmez gerçek müminden. Yani fizik, karanlıkla tabi değil ruhlar muhtemelen. İnsan denen varlık alemlerin özü. Alemlerin. Onun için nasıl ki meyve en son ağaç meyveyi veriyorsa en son insan yaratıldı. İnsan bizim alemin ilgisi var insanın. Her alemin ilgisi var insanların. İnsan dünya için yaratılmadı. Bitkiler gibi, hayvanlar gibi. İnsan asıl vatanı cennet inşallah. Tabii de cehennemde var ama. İşte Rabbim bizleri önce dünyaya gönderiyor. Yani cennet sınavına katılmak üzere. Dünya bir sınav salonu dünya. Hayat bu. Hayat bu. Bir sınav olan dünya, bizim evren dünyaya gönderiyor. Fakat eğer bizler ruh olarak dünyaya gelsek, bir şey değişmez ki. Dünya ne yapsın ruh? Dolar ne yapsın, para ne yapsın ruh? Evi, konfor ne yapsın ruh? Bunun için Mevlam bizlere bir beden veriyor. Şöyle buyuruyor, seni buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus'a göründüm diyor. Aşıkımız bunu söylüyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus'a göründüm. Eğer beden olmasa ruhlar görünmezler. Birbirini görürler, ruhlar görürler. Fakat bu gözle görmez ruhlar. Önce insana bir beden lazım bu dünyada ruhun gelmesi için. Ruhlar yaratıldı, beraber ruhlar. Yaşlı bir ruhların. Her ruh dünyaya gelecek, mutlaka gelecek. Ne zaman gelecek? Hangi ülkede, hangi kıtada ve bunun kim hoca ebeveyni? Hep bunlar belirli muhteremler. Belirli bunlar böylece. Bir anne baba istemese de o ruh gelecek dünyaya doğacak. Bu sayı ezelle takdir olmuştur. Bu eksilme değişmez bu. Önce Mevlam ana karnında insanın bedenini yapısı orada başı atılmaya temeli ana karnında. O azamet Mevlam'ın azameti, üreme kanunu gereği, Allah'ın koyduğu kanun gereği insan, memeli hayvanlar doğumla dünyaya geliyorlar, doğum yoluyla. Ana karnında temel atılıyor. İki hücre. Erkek dişi hücresi birleşiyorlar. Döllenme oluyor. Buna embriyon deniyor buna. Ve insanın bedeninin temeli atılmış ana karnında. Mevla öyle yaratıyor insanı. Öyle yaratıyor. Tabii bu hücre tek hücreyken bölünü iki oluyor. Tekrar bölün 4, 8, 16 çoğala çoğala bu şekilde. Sonra kampus haline geliyor. İlk önce 3 nokta bunda belirir. 3 nokta belirir, kırmızı nokta. Biri kalp, biri beyin, biri akciğer olur bunlar. Sadece bunlar gelişime başlarlar. Her bir ruhun yapısı neyse ona göre ona beden hazırlanır. Ona göre beden hazırlanır ana karnında. Yani o ruhun yapısı katılsa kişinin neyse o uygun beden yaratılır. O bedenin boyu, rengi, kaşı, gözü, parmak izleri, bütün her şeyi buna göre muhteremler. Yani Allah dostları bir insanın eşkaline bakınca onun ruhuna orada ulaşırlar. Neden gözü esmer, kara, neden beyaz, neden işte efendim mavi, şu bu? Kimin boşluğu muhtemelen böyle. Yani saçlarının serikliği böyle, kaşları, kirpikleri, bütün yüzdeki her türlü hareketleri ruhuna uygun olarak yaratılır. Bu ana karnındaki cenin, fötüs deniyor bunda tıp dilinde, bu ana karnındaki cenin dünyadaki yaşam koşullarında uyum sağlayacak duruma gelince dünya geliyor. Bela biliyor. Sümme sebile yessere. Sümme sebile yessere. Allah yolunu kolaylaştırıyor. Ana karnında iki büktüm duruyor. Yukarıda, başı yukarıda. Hala bilim bunu çözemiyor muhteremler. Tefsir-i Kebir'de 1000 yıl önce bunu yazmış, bu nasıl olduğunu bunların, bir hala bilim çözemiyor bunu böyle. Yani çocuğun başı yukarıda ilk ana karnında doğru zamanlar şöyle hemen kendini dönüyor. Şunu diyeyim. Onu döndüren güç ne acaba? Onu ilham eden ne bunlar? Çocuk hemen ters dönüyor, başı aşağı iniyor, ana karnı çeyrek metre. Tabii dünyaya gelen çocuk, önce bebeklik, çocuklu derken, böyle gençlik derken, böyle aşama aşama, ruh aynı ruh ama derler. Aynı ruh. Biri genç 20 yaşında olsun, o genç 90 yaşına gelsin, ruhu hiç değişmez böyle. Ruhlar yaşlanmazlar. Aynı ruhtur. Ne fark eder? Genç kişi bir yeni model arabaya biner, görüşen başına geçer, istediği gibi hareket eder. Hızlı gider, şunu yapar böylece. Aynı gence eski bir arabayı ver, eski bir arabayı ver, arabaya biner, debriyaj basmıyor, karabürte tıkalı, lastiğe patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Genç, aynı genç, aynı şoför, aynı sürücü ama araba eski olunca harekete kısıtlı oluyor muhteremler. İşte yaş farkı bundan kaynaklanıyor muhteremler. Genç insan, beden genç, ruh, aynı ruh ama bedenden faydalanıyor. Hızlı gidebiliyor, koşabiliyor, işini yapabiliyor. Yaşlanınca aynı ruh, hatta oturduğu yerde, yattığı yerde aynı işi yaparım gibi gelir kendisine, öyle hayal gelir kendisine böyle. Kalkayım, şu yapayım der ama kalkarken de bakar ki iş geçmiş kendisinden. Yüzü tutmaz, beli tutmaz, biri kalmamış muhteremler. Şimdi insan neye dünyaya geliyor muhteremler? İmtihana. Kim öyle buyuruyor Lüks Suresi'nde? Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halekal mevte vel hayâte liyeblüveküm. Liyeblüveküm. Liyehtebüreküm anlamında. Mevla ölümü hayatı yaratıyor. İmtihan için böyle. Eyyüküm ahsenü amela. Hangi amel daha güzel olacak amel yönünden? Bir yarışma var dünyada. Yani dünya, insan dünya için yaratılmadı. Yani bunu bilmemiz gerekiyor, önce şart muhtemelen. Öldüğümüz zaman, kabre gördüğümüz zaman bizi ölen sormayacak neye evin yarım diye, eşler eksik diye. Yani Rabbin kim, dinin ne, peygamberin ne, namaz kıldın mı, oruç tuttun mu? Bu soru artık muhtemelen. İşte ölüm nedir muhteremler? Soru bunun tabi ölüm. ثُمْعَ مَاتَهُ فَاَكُبَرَهُ Abese'de. Meryem onu öldürüyor insana böyle. İmdan için kişi yaratıldı. Kişi sonunda ölüme geliyor. Hayvanlar da ölüyor. Onlar canlı. Onlara bir farkı var. Onlar ölümü bilmeden yaşıyor hayvanlar. Hayvan öleceğini bilmiyor ama. O andaki doğal yaşını yaşıyor hayatını. İnsanoğlu akıllı varlık olduğu için her insan öleceğini biliyor. Yani ölümü bile bile yaşama, dünya geçici bir hayat, bu bedenler çürüyecek, evler yıkılacak, varislere taksim olacak, dünya başka yere gelecekler, insan gidecek mezar çukuruna girecek muhtemelen. Gerçi bu iken, her gün bu olay tekrarında hala dünyada uygulaması yapıldığı halde, yine gafil olmak, ölümü unutmak, artı unutmak, insanlıkla bağdaşmıyor muhtemelen. Bağdaşmıyor böyle. Mutlaka ölüme bir hazırlık yapmak gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Şeriflerinde اِنَّ مَسْلَى الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا كَمَسْلَى الْجِنِينِ فِي بَطْ اُمِّهِ İnsan dünyada, hatta burada mesele mümini geliyor. Müminin mesele örneği ana karnındaki cinin gibi. Ana karnındaki yavru gibi. اِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا لَمْ يُبِبَّ اَنْ يَرْجِيَا مَكَانَهُ Bir yavru cenin ana karnına çıktıktan sonra, artık kendini bildikten sonra oraya tekrar dönmek istemez muhteremler, ana karnına. Fiil zulümatın selasını böyle. Üç tane zulümatta, iki tane zar, bir ana karnına. Üç zulümat içerisinde insan ana karnında. İki büktüm, ayakları toplu, dizleri göğüslerine dayanmış. İnsan ana karnında böyle yaşıyor muhtemelen. Ana karnında. Dar yer, sıkıcı yer, öyle bir yer. Fakat öyle olduğu halde o çocuğa dünyaya gel denince istemiyor dünyaya gelmek ama ana karnında. Ben burada rahatım, alıştım ben bu hayata böyle böyle. Efendim işte dünyada bir şey var ama ya. Nasıl ya o dünya? Ana karnına oranla kıyaslanmaz bile, o kadar büyük. Dağları, tepeleri olan, kocaman kıtaları olan büyük bir alem, dünya alemi. Hatta çocuk doğduğu zaman ağlar. Neye ben de ayrıldım diye, vatanıma ayrıldım diye. Ama dünyaya geldi mi de ne olur? Tekrar dönmek istemez. İşte mümin de aynen bunun gibi. Ölen kimse de ölümden önce korkar. Ölmek istemez. Ölmeyeceğim de direnir eline gelse. Ama ölüp de bu aleme geçti mi, berzah alemine geçti mi, tekrar düğün dönmek istemez. Kim? Mümin kişi burada. Müminler. Demek ki ana karnına oranla dünya ne kadar genişse, dünya oranla da berzah alemi o kadar geniş muhtemelen. Bu alem o kadar geniş berzah alemi. Yer, gök, işte hepsi kapsıyor bunu, bu alemi. Buna berzah alemi hayat deniyor. Aslında kabir alemi yani. Kabir hayatı muhtemelen. Yalnız her insana kabir nasip olmuyor ama. Bir insan kabire girmesin, yine o hayatı yaşıyor ama. Mesela meclisler var, ateşperestler. Bunlar gömmez ölülerini. Yüzü kuleler yaparlar. Çıplak olarak oraya ölüleri koyarlar. Al baba yer bunların ölülerini. Yine Budistler Hindistan'da, hala bu devam ediyor Hindistan'da, yakıyorlar ölüleri muhtemelen. Külünü de karşısına atıyorlar böyle. Onun cennete gidecekler böyle. Yine bir insan denizde boğulsa, ölse, bulunmasa bedeli bulunmasa, balıklar bunu yeseler, kişi yansa, kül olsa da dünyada, yine o kişi kabahatı yaşayacak orada, o alemde. Dünya nedir? Peygamberimizin Aleyhisselam ve Kubuk'un tarifine göre burada. Hazreti Müslim Tirmizi İbn-i Mace'de. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri. Dünya müminlerin zindanı. Müminlerin zindanı dünya. Zindan müminler. Bir mümin dünyada ne kadar varlıklı olsa, mülkü, makamı, mevki, uçakları da olsa, Yine ona göre dünya zindan. Neden? Gideceği yere göre. Yani cennetteki makamına göre, cennete göre dünya zindandır. Bir kafir dünyada ne kadar sıkıntı çekse, zahmet çekse bile o dünya cennettir aslında. Gideceği yer cehennem olduğu için. Ölen kimse, her insan ölmeden önce yerini görür. Ne kadar ölüm ani bile olsa, yani saniyenin binde biri olsa ölüm anı, o an o kişi çok bir zamandır, uzun zamandır ölen kişi için. Her insan son anda ölmeden önce yerini görür. Genelde gözünü şöyle yukarı tavana diker. Son anda böyle. Gözünü şöyle tavana diker genelde. Ona yeri gösterilir. Ehli cennetse cenneti kendi köşkünü sana makamını görür. Tabi hayallere sığmayan, gözleri kamaştıran rengi kokusuyla cenneti görür. Buna melek müjde verir. Ey Allah'ın salih kulu, işte senin yerin burası der. O anda bu yalvarır. Allah'ım emitni, emitni, Allah'ım emitni. Ruh bedene sığmaz o anda. Ruh genişler. Genişleyen gazlar gibi ruh geniş bedene sığamaz. Allah yalvarır. Allah'ım beni çabuk al, çabuk al diye Allah yalvarır. O anda. Yerini gördü ya böyle. Allah korusun, eğer dünyada boş yaşamışsa, dedikodu, gıybet, namazsızlık, kumar, içki, fuhuş, topun peşinde, yani gerçekten acımak gerek muhteremler. Milyonlarca genç, bak milyonlarca genç bir topun peşinde. Ne var topun içinde? Hava var, boş. İçinde altın yok konuşalım. Hava boş böyle işte. Günlerce öyle, başını dedik günlerce böyle, gündemi taşınıyor böyle, günlerce böyle. Bakıyorum bazen gazete okuyor gençler, hemen arkadan bakıyorlar, arkadan. Son sayfadan başlıyor gazete okumaya. İnsan bunun için yaratıldı insan ama, yazık değil mi? Yazık insan var diye. Gol diye bağır. Allah desene senciler, Allah desene böyle ya. O top ne olacak bir kaleye girse, öbür kaleye girse ne olacak yani böyle? Ne olacak? Ne var mı senin bunda? Yani o zavallı gençler hayatlarının en verimli yeri anında, en verimli zamanını orada geçiyor böyle. Maçlarda, sahalarda, kavgalar, dövüşler, birbirine taş atmalar, tataşmalar, yaralanmalar, küfürler gerçekten yazık müstehamında. En önemli şey selamın ömür. Boşa geçiyor böylece. Kişi öldüğü zaman gözü açık kalıyor muhteremler. Hazreti Ebu Seleme Hazretleri Uğur Savaş'tan hemen sonra Mevla'ya kavuştu. Peki haber geldi. Ebu Seleme Hazreti'nin izinde de yani ruh çekilme halde. Peki gitti zamanlar ruh çıkmış bedeninden de gözü açıktı. Peygamber eliyle onun gözünü kapadı, şöyle buyurdu. Ruh çıkarken göz ona tabi olur. Göz bakar, ruhunu görür böyle. Ama söyledi, kapayamaz. Göz açık kalıyor böyle. Bunun için ölen kimsenin demek ki gözleri kapatılır. Bir de çenesi bağlanır, çene. Alt çeneden geniş bir şeyle, tribentle, baş yukarıdan tepeden bağlanır. Neden? Ölen kimse, teremler, bir az zaman sonra soğur, soğumadan sonra da başlıyor katılaşma. Ölüm katılığı, ölüm katılığı. Katılaşma başlıyor bedenlerde. Katılaşma başlar böyle. O zaman çene kapanma, altı düşer çene böyle. Alt çene başlıyor bu katılaşma, üst çeneye başlarken böyle el ayak her tarafı bütün beden katılaşır böylece. Sonra tabi bu insana göre bu değişir. Katılaşma tekrar bozulur, yumuşama başlar. Ardından da ama çürüme başlar, çürüme. Çürüme başlar. Yani insan denen varlık, yani yanlara yere basmayanlar. Aman toz üzerime değmesin diye böyle. Üstünü silkeleyenler böyle. Durmadan giysin değişenler. Bakın ne oluyor mu? Beden muhtemelen. Yani. O bakılan beden. Her gün doktora gider. Efendim işte kontrolden geçer. Tahliller yaptırır. Nasılım ben? İyi miyim? Sağlam mıyım ben? Var mı rahatsızlığım benim böyle? O kadar itina eder bedeni, eder bedenine. Ama ömür yazılmış ki. Ömür yazılmış. Bir saniye uzamaz ömür. Yazılmış ömür. Yazılmış. İşte insan böyle katlaşım başlıyor ve çürüme dönemi başlıyor muhtemelenler. Bunun için acele mezara gömülür. Eğer ölen kimse iyi insansa, hadis-i şerif bu arada, inkân salihâten tekûlü kaddimûni, kaddimûni. Ölen kimse Allah'ın celeşanı salih kulu ise, nedir salih? İyiliği üstün gelen. Allah yolunda, işi dışı güzel. Yani gönlü Mevla'ya yönelmiş, gönlü Allah'a dönmüş Celleşanü böyle. İhlas ile namazını kılan, haramdan sakınan kişi ise tekul kaddimuni, kaddimuni. Ne olur ben çabuk götürün, çabuk götürün yalvarır. Şöyle yattığı yerde bakar, işi yavaş oluyorlar yakınları. Falan gelecek, şu olacak, bu olacak, işi yavaş alıyorlar. Ama yolcu yerini gördü. Onun kabri cennetten bahçeye dönüştü. Kabrini de gördü bu kişi. Ne yapar? Yalvarıyor, yalvarıyor baktınız. Kaddimuni. Bir rivayete de şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Acilini, acilini. Acı edin bunu böyle. Ve ne kendine göre salatim tekul ele tezhebune bi. Eğer salih değilse, o da şey yalvarır, beni nereye götürüyorsunuz? Beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin beni böyle. Beni götürmeyin der. Ama tabii çürüyecek, kokuşacak bedeni mutlaka topla, gömecek muhtemelen bir şekilde. Şimdi insan öldüğü anda onun berzi hayatı başlıyor muhtemelen. Öldüğü anda. Ahiret hayatı başka. Ahiret hayatı o kıyametten, ikinci surdan sonra kabirden kalkışta bu ahiret hayatı başlıyor böyle. Kişi öldüğü anda ne oluyor şimdi? İnsan ruhtu. İnsan aslında ruhtu. Ruh ne oldu? Ana karnında bir beden sahibi oldu. Çıplak olarak dünyaya geldi. Gençlik yaşadı. Şunlara bunlar aşama aşama geçti. Malı mülkü oldu, çevresi oldu, makamı mevki oldu, şub ol derken hep bunlar bir rüya oldu muhteremde. Rüya Aleyhisselam Hazretleri ennâs-i niyâmun fî zamâtın tebehû. İnsanı uykuda uyuyor insanlar. Ölü zaman uyanacaklar. Ölüm aslında uyanış. Yoklu değil muhterem. Ölüm böyle şey. İnsan bazen korkulu rüya görür rüyasında. Herkes görür tabi bunu ya. Kişi korkulu rüya görür. Abin kendisi kara bir köpek kovalar kendisini, şu olur, bu olur. Kişi korkulu rüya görür. Korkar da ama rüyasında. Hatta bağırır bir rüyasında böyle. Bir uyanır, bir etrafa bakınır. Oh bu rüyamış der, sevinir muhtemelen. İşte kişi öldüğü anda ne kadar hayatı sıkıntılı olsa, hatta aksine cezaevinde yatsa bile kişi yıllarca, yani hayatı sıkıntı geçse bile, öldüğü anda, kendinin berzah alemini bulduğu anda uyanacak, oh şükür, o dünyada bir sıkıntı diyecek muhtemelen böyle. Sevecek böyle. Yine insan bazen insan güzel rüya görür. Hele bazı insanlar yemeğe, içkiye düşkündür. Karnı aç yatmışsa rüyasında güzel yiyecekler görür bir şey böyle. Şunları bunları falan görür bunları. Tam yemek yiyecek, efendim işte servis yapılacak, sofra kurulacak, uyanır. Ah, niye uyandım der böyle, uyandım böyle. Demek ki ölüm bu şekilde muhtemelen böyle. Ölüm bu şekilde. Yani dünyası iyi geçmişse, dünya iyi geçmişse yani maddi açıdan ölünce, ah neye öldüm, o dünya rahatlayacak bu şekilde böylece. İyi bir insan öldüğü zaman, etraki ne kadar mezarı kabirleri varsa, o toprak Allah'a yalvarıyor. Rabbim onu bana gönderiyor muhtemelen. Yine etrafında ne kadar mevta varsa yatan kabirde ehli iman varsa onlar da Allah'a dua ediyorlar. Allah onu bize komşu gönder diyorlar bak muhtemelen böyle. İyi insan öldüğü zamanlar böyle. Peki nedir kabir? Hazreti Tirmizi'de El-Kar İmmafı Minfır Niran Evradatın Min Riyalı Cennet. Kabir ya bir cehennem çukuru, bir cehennem çukuru. Kabir veya bir cennet bahçesi. Başka yok mu? İki şey var böyle. Yani kabir ya bir cehennem çukuru olacak ya da bir cennet bahçesi olacak kabir. Cennet bahçesi olacak. Genişleyecek, yeşillik, şeklik, nur olacak böyle. Yalnız berzah alemdeki kurallar, Allah'ın kurallar, dünya kuralına benzemiyor muhteremler. Yani buraya kıyaslamayalım bunu böyle. Yani kabir genişliyor. Kabir genişleyecek böyle. 70 zira arşın genişleyecek kabir. Tabi sual ettikten sonra kabir genişleyecek. Kabir cennetin bir bahçe olacak, yeşillik olacak. Eğer günahkarsa kabir cehennem çukuru olacak. Kabir cehennem çukuru olacak. Şöyle oluyor bazen muhteremler. Mesela bazen bir mezara çok insan gömülebiliyor. Tabii eski mezarlar artık yıllar, yüzyıllar önceki eski mezarlar. İsim cisim kaybolmuş. İzleri, taşlar kaybolmuş, her düzelmiş. Buralara tekrar insan gömülüyor bunlara böyle. Bilerek bilmeyerek gömülüyor. Şimdi şöyle diyelim, aynı mezara 3-5 kişi gömüldü. Bunların bazısı Allah'ın salih kulları, yani ehli cehennem bunlar. Bazıları da günahkar insanlar, ehli cehennem. Aynı kabirdeler. Peki ne olacak şimdi kabir muhteremler? Ne olacak kabir şimdi? Bir evliyada bir örnek vereyim muhteremler. Şöyle buyuruyor. Eşler diyor, karı koca. Yatıyor yatakta. Aynı yatak. Aynı yorgan altında annesi de baş koymuşlar. Yatıyorlar. İkisi de aynı yatakta yatıyorlar. Biri Allah'ın sevgili salih kulu ama. Biri, erkek diyelim, örnek mesela de hanım. Biri, Allah'ın seyri salih kulu. Biri, imanlı, tekva, zühd sahibi kendisi, Allah'a yönelmiş, ibadete doymuyor. Namazında, örtülmesine mesela kadar her şeyi yapıyor bu şekilde. Öbürü de aksine içkili kumarcı, namazlı biri böyle. Bunlar yatıyorlar. Şimdi bu kadın, rüyasında iyi rüya görür kadın. Bak salih kadın mı? Kadın salih'e iyi rüya görür kadın rüyasında. Kadın abdesti yatar, aman okulu yapar, okuyup yatar. Bu yüzden Allah'ı zikreder, bir de rüya görür. Kendini yüksek dağda görür, Mekke'de görür, Kabe'de görür, Medine'de görür. Güzel yeşillikler içerisinde kendisini görür. Yani cennet bahçelerini kendisini görür böyle. O kadar güzel rüyalar görür. Evliyaları görür. Huzur bulur. Feyiz, tat alır bu şekilde böyle. Yanındaki eşi abdestsiz, namazsız, alkolü kumar var. Uyuşturucu kullanıyor icabında. O da kötü rüya görür rüyasında. Kötü rüya görür. Aynı yatak, aynı örtü altında, aynı yastığa başlıyorlar. İkisi farklı. Aynen mezar, böyle olacak mezar muhtemelen böyle. Aynı mezara 10 kişi gömülsün, onu da kimine o mezar cennetten bahçe olacak, onun için ama, ona göre olacak. Kimine cennet çukur olacak bu şekilde böyle. Yalnız o berzah aleminin ateşi, diğer ateşine benzemiyor muhtemelenler. Ateş başka böyle. Yeşilliği buna benzemiyor. Dünya yeşili, dünya yeşili çiçekler, toprak maddeleri aslı, toprak maddeleri böyle. Elementler. Belli elementler, Rabbim element, toprak ve Mevlam, çiçekleri, bitki yaratıyor böyle. Geçici bir zaman için böyle. Hayal böyle şey. Solup, kulüp gidiyor, hayalde gitmiş. O alemde ise toprak yaratılmıyor muhtemelenler. Madde ötesi o alem, böyle madde yaratıyor bunları. Onlar ne soluyor, ne eski, ne ölüyor muhtemelen. Ateşi de başka. Ateş deyince mutlaka odun kümlenmesi şart değil. Yine aynı örnek verelim. Karakuş'tan eşten örnek verelim. Eşlerin biri hasta. Yani ağır bir gribi yakalanmış. Ateşi var. Ateşi yükseliyor. Ki kır diye ateşi geçmiş böyle. Yanıyor böyle. Yani ateşten yanıyor. Öbürü de üzüyor. Üşüyor muhtemelen. Aynı tatalar yorgun altında. Biri yanar, yanıyorum, yanıyorum der böyle. Ateşi yanıyorum böyle der böyle. Öbürü de üşüyorum, yorgun örtüyor muhtemelen. Demek ki o alem berzah hayatı öyle bir alem muhtemelen. Peki bunlara görülmez mi bunlara? Görülmez ki muhtemelen. Nasıl görülsün ki? Mesela rüya gören insan gördüğü rüya biliniyor mu? Bilmiyor değil mi? Bir muhtemelen. Kişi uykusu kaçar, uyanır mesela. Şöyle oğluna bakar, ya da kızına bakar mesela, eşine bakar, uyuyor. Uyuyor şimdi, uyuyor böylece. Ama kimin ne rüya görüyor anda, bunu bilemiyor muhtemelen. Bunun gibi, mezardaki mevtanın da ne yaptığı, bu gözle görünmeyi bilmiyor muhtemelen. Biz bilemiyoruz da bunları. Bilen biliyor. Keşke kubur derler ki evliya bakar, ilk basamağı budur. Onlar bunu görürler muhtemelen. Ölen kimse gelenlere tanır mı bilir mi etrafını? Hadis-i Şerif bir haber rivayet ediyor. Rüyasam Hazretleri innel meyyite meyyit ölen kimse yarifü men yavsiluhu onu kimler yıkıyorlar? Onlar hepsini bilir, biliyor. Kimler yıkıyor? Tabii kimi su döküyor, kimi ovalıyor, kimi yıkıyor. İşte kuruyorlar, kefene sarıyorlar. Hepsi olduğu gibi görüyor. Hatta bizden daha iyi görüyor muhteremler. Ruh olduğu için ruh görüyor bunu böyle. Melekler gibi görüyor yani böyle. Ruha bir duvarda engel olmuyor. Yani ölen kimse evinde yatarken bilhassa muhteremler, günümüzde acı bir gerçek var. Hastanede ölen yakınlarını eve getirmiyorlar. Efendim işte morta kalsın hastanede. Muhteremler, ben çok acıyım bundan muhteremler. Çok acırım, çok acıyım muhteremler. Ölen kimse ölmedi ki, ruh bedenle ilgisini kesti. Aynı ruh. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor muhteremler. Zavallı o kimse yıllarca çalışmış, çablamış, bir ev yapmış. Eşya edilmiş, döşemiş, dayanmış böylece. Ama sonunda bunu eve getirmiyorlar bile. Aman efendim hastane kalsın, morta kalsın o da yıkansın gelsin. Hazır olsun böyle. Muhteremler ölen ki evde yatmalı gece. Evli yatma muhteremler, çoğu çocuğuna bakmalı, şöyle görmeli. Hepsini görüyor efendim. Evli yatma bir mevta, ölen kimse, yanı odasını değil böyle, bir odaları da görüyor. Ona duvar engel olmuyor muhtemelen. Ona duvar engel olmuyor. Bütün o gelenleri, torununu, çoğuşunu görüyor. Konuştu hepsini duyuyor. Hepsi görüyor muhteremler. Men yagsilühü, yıkamaya gelince kimi yıkıyorlar. Ve men yahmilühü, kimi yüklüğünü mezarın tabutunu taşıyorlar. Ve müldühü fi kabrihi. Ve kim indiriyor kabrine? Hepsi onu görüyor muhteremler. Ölen kimse muhteremler. Yani bizden de daha iyi görüyor. Üstelik bizim görmediklerimizi o görüyor. Yani melek hepsini görüyor bunlar. Mezara giderken tabutta taşıyanları görüyor muhtemelen. Cemaatini görüyor. Tabi musallaya konuyor. Namazını kılan kimse ise, camiye alışık insan ise, o camide onda zevk alıyor muhtemelen. Musallaya taşındığında böyle. Yani namaz kılmayan da sonunda böyle getiriliyor, zorla getiriliyor böyle. Dört yüklü bitiriyorlar insanlar. Bir de muhtemelen dikkat çekmiştir belki de, tabutta işaret olur bir erkek kadın mı diye böyle. Erkekte havlu konur. Yani abdestte yüzünü kuru sildiği için, yani bu ehli namazdı, abdest alırdı bu anlamına geliyor, havlu konuyor. Kadınsa baş örtüsü, yani kadının simgesi baş örtüsü muhtemelen, baş örtüsü bu şey, açı gezmeye gerekiyor böyle şey. Bir kimse mezara gitse, yakın dolaşsa, bunu buna görürler mi? Hadis, uzun hadis-i şerifte özetleyeyim. Bir kimse sevdiği, tanıdığı birinin mezarına gitse, ana baba olsa tabi daha sevap muhteremler, sidr-i rahim daha sevap verecek. Genelde muhteremler kabir ziyareti çok ihmal edilir, çok. Bayramdan bayram hatıra geliyor, bayramdan bayram hatıra geliyor, bayramdan bayrama böyle. Acele paldır küldür, hatta yanında kız da gidiyor, görüyor mezarlıkta. Yani başa çık, başa çık böyle. Hangi iman bunu kaldırır muhtemelen Allah aşkına? Mezara geliyor, mezara. Herkesin varacağı bir yer. Mezar ziyaretine geliyor, yakına geliyor. Bakıyorsun genç kız, başı açık. Yazın kollar kısa, bir ya mezara ziyarete geliyor. Ne kadar gaflet Allah korusun böyle. Orada uyanmıyorsan ne olur hali böyle şey. Şimdi bir insan hadise buyuruyor, يَزُرُّ الْقَبْرِ حَمِيمِ فَيُسْتِرِمْ عَلَيْهِ وَيَكُدُ اِنْدَهُ Bir kimse tanıdığı birini, arkadaşını, akrabası ziyaretine gelse, önce ona tabi selam verir. وَيَكُدُ اِنْدَهُ Yanında oturur, رِدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيْنِسَ بِهِ Ölen kimse onun selamını alıp iade ediyor muhteremler. وَعَلَيْكُمْ سَلَامِ diyorum, ölen kimse. Alıyor selamını ben. Sevdiği bir insansa, yani oturması işte biraz. Veynese bihi. Buna ünsiyet buluyor onlar böyle. Onun yakını duyuyor böylece. Bir rahatlığı muhtemelen böyle. Demek ki kabir ziyareti önemli muhtemelen böyle. Bilhassa cuma günleri. En makbul cuma günleri. Cuma'dan sonra cuma günleri en makbulü böyle. Onun ruhlar ziyareti bekliyorlar muhtemelen. Şimdi bir mezara, kabristana bir ziyaretçi geldi mi, hemen ruhlar bakıyorlar, acaba kime geliyor bu? Bakıyorlar ki filana gidiyor, filana gidiyor. Bazı ruhlar çok garip kalıyor muhtemelen böyle. Nasıl? Hastanede oluyor bu, hastanede oluyor bu. Hastanın çok ziyaretçi oluyor hastanede. Yandaki yatan zavallı kimse onu aramıyor böyle, gurbeti gariptir böyle. Aynen öyle olur muhteremler. Mutlaka ziyaret lazım muhterem. En makbul cuma günüdür. O gün öz ziyaretçi beklerler muhteremler. Hatta cuma günü, cuma saatinde azapta olan azabı bile kalkıyor onda böyle. Bu cuma saatinde azabı kalkıyor. Cuma olmasa cuma bir gün evvel, bir gün sonra olabiliyor. Yani perşembe cuma olabiliyor. En makbulü cuma günü ziyaret muhteremler. Demek ki bir insan gittiği zamanla ziyaretine Hele candan yakını ise annesi, babası, işte amca, dayı, teyze, hal gibi böyle, kardeşler gibi böyle bir derece ise o kişi çok ama çok sevinir muhtemelen, çok sinir böyle. O kadar sevinir ki onun gelmesinden, o kadar sevinir ki ondan. Böyle. Hemen gitmeme gerekiyor. Ya, yanında oturmalı, durmalı, yanında barışa. Ya, bildiğini okumalı, bildiğini okumalı, yanında bildiğini okumalı, onu dua etmeli. Okumasa bile yanında durmalı yanında muhtemelen. Nasıl durmalı ama? Ümmetçe gözünü kapayıp onu düşünme giriyor. Düşünme gerekiyor böyle. Düşünürse o zaman gönden göle bir bağlantı kurulur muhtemelen. Gönden göle bağlantı kurulur böyle. Eğer bir insanın gönlü temizse, gönlü temizse, o anda aklına bir şey getirmezse, kişi tam böyle aklını, gönlünü mevzadaki mevtaya verirse, oradan bir bağlantı kurar muhtemelen böyle. Gönlü bağlantısı, kendisi görmez ama gönlü dili konuşur onundan. Konuşur, buna çok memnun olur muhterem mevtaya böyle şey. Demek ki o selamını alıyor, bize buluyor böyle şey. Bedir savaşı sona erince, Bedir. İlk İslam'da meydan muharebesi, İslam'da Bedir muharebesi, Bedir gazileri, en üstün gaziler, onda şehit verdi, en üstün o şehitler. Herhalde Bedir'de, Bedir'de yardım ettiği Müslümanlara sayısal az çok olduğu halde her açıdan Müslüman savaşı kazandılar muhteremler. Savaşın sonunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri müşriklerin öldükleri yere dolaştı. Müşriklerin böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri geliyor bakıyor bir çukur. Tabi müşrik de olsa ölünce dışarı bıraktığı bedeni bir çukura atıldı bunlar. Bir tabi baktılar. Peygamber sonra kim atıyor burada? İşte burada Ebu Cehil. Utbe, Şeybe, şu bu. Peygamber geldi mezarın başına şöyle buyurdu. Ya filan, ya filan ismiyle. Ey bu Eyüp Cehil, fel vecettü mâbâdün Rabbüküm hakka. Dedi ki, Rabbim vaat ettiğini hak olarak burada gördün, buldun mu şimdi burada? Sonradan böylece. Seçti. Ey Ebu Cehil, ey Utbe Şeybe, Rabbim vaat ettiğini, kabir azabını, cehennem çukurunu hak olmuş için gördünüz mü? Bu hak anladın mı şu anda? Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer razıları hemen çıkardı ortaya. Dedi ki, ya Resulallah, ölü bunlar, ölü bunlar. Onlar seni size duyuyorlar mı? Dedi Ömer'e, ya Ömer, ya Ömer, onları beni senden daha duyuyorlar. Bak, peygamber onları görüyor, ne konuşuyor böyle. Onlar beni senden daha duyuyorlar bu böyle. Ne yazık ki muhteremler, ömrü boşa geçenler, boşa geçenler. Bir gün Hazreti Abla bin Ömer Hazretleri, Hadis-i Şerif bu da, Tabarani'de. Hazreti Abla bin Ömer, Hazreti'nin oğlu Abdullah yani böyle. Bu genç sahabelerden, fakat sahabelerin fukahalarından dört Ömer vardır, meşhur dört Ömer'den biri bu. Dört Abdullah vardır. Dört Abdullah'ın birisi bu. Bu bir gece Mekke'den Medine'ye gelirken Bedir savaşı yapılanların yanından geçerken devlet tek başına gece gelirken bakıyor mezarın birinden biri çıkıyor. Çukurdanıyor. Çukur böyle. Evet ateş yanıyor bir alev böyle. Boynunda da ateşten zincir çıkıyor. Bunu yalvarıyor. Ya Abdullah eskini, ne olur bana su ver, su ver ey Abdullah. Bana su ver. Hemen arkadan biri çıkıyor, elinde ateşten bir kamçı. Buna su verme, bu kafir budur böyle. O çıkan melekmiş, buna o ateşten kamçı bir kamçı vuruyor, tekrar bu yerin altına batırıyor tekrar bunu bu şekilde. Hazreti Abdullah bin Hazretleri, Fethi Nebi Müslüyan ve Habertöğü Karazalik Adıbullah Ebu Cehil. Diyor ki, ben diyor bu olayı görünce diyor, açıkça görünce diyor, rüya görünce, Medine'ye geldim, müsri'an diyor, sürat, acele. Acele Medine'ye geldim, hemen tabi Peygamber'e gidiyor, haber veriyor. Bülal Aleyhisselam Zalik Adıbullah Ebu Cehil. Yani o Allah düşmanı Ebu Cehil o. Kimse gördün kimse böyle. Bu noktada. Azabı ve devamı var. Azabı oluyor böyle. Kabrinde kabir azabı. Kabri ateş böyle. Ateş böyle yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Boynunda da ateşten zincir dışarı çıkma uğraşıyor. Tabi ona bir izin veriliyor. Tam dışarı çıkınca tekrar melek bir kamçı vuruyor. Demir. Ateşten vuruyor, yerin dibine batırıyor. Bu devam ediyor bu şekilde böylece. Yani zavallı o dünyaya geldi. Mekke mükerremede olduğu halde, Peygamberimizi iyi tanıdığı halde, iman nasip olmadı muhtemelen. Yani sahibi olma imkanı varken onu kaçırdı ve din düşmanlığı yaptı, peygamber düşmanlığı yaptı. Azabı devam ediyor. Yine sahabeden birisi, hadis-i şerif de özetliyorum muhteremler, yine sahabeden birisi gece Medine'ye gelirken uykusu basmış seyahat vaktinde ondan gelen bir çadır oluyor yanında. Deriden bir seyahat çadır. Hemen çadırını böyle çadır kuruyor, için yatıyor böyle. Meğer orası mezarmış orası. Ama iz yok tabi, taşma bir şey bu mezar bu şekilde. Bakıyor, mezardaki kişi erkekmiş, Tebarek'e sure okuyor, mülkse okuyor muhtemelen böyle. Onu okuyor bu şekilde, bu dinliyor bunu böyle. Korkmuyor mu? Korkmuyor tabi muhtemelen. Korkmuyor muhtemelen böyle. Tabi sahibi anlar muhtemelen. Ona sahibi anlar. Sabahtan Peygamber'e geliyor. Hatta Hatemaha, Fakat-ı Vesellem, hiyenin maniyatı, hiyen münciyeti. Yazar bir kabri. Dedi ki, ya Resulallah, ben dün akşam gelirken dedi, filan yerde mezar olduğunu bilmeden o çadırımı kurdum, oraya yattım. Meğer orası mezarmış. İçindeki dedi, şahıs, ölen kimse, tebareki elimizi çekerek başladı, ama böyle tane tane böyle, tane tane böyle ahenkli böyle uyumlu anlamıyla böyle canlı işlemi tane tane okuyor. Uzun bir zaman sürüyor. Hatta Hatemaha diyor Peygamberimize. Ta bitirdi bunu böyle. Mülü Aleyhisselam Hazretleri okuduğu Mülk Suresi maniadır, o münciyedir böyle. Yani kişiyi azab-ı kabirden korur. İşte muhteremler kabirden korumak için de elimizde bir fırsat var elhamdülillah. Dünyada nedir bu? Her akşam okuma Mülk Suresi'ni yatsan sonra. Tebarek'e diye başlayan Mülk Suresi okumak. Kim bunu okursa her gece yatsan sonra o gün mesela Allah'ın izniyle azap olmaz kalbinden muhtemelen böyle. Bir de kalp azabına sebep olan maddi bir şey vardır. İdrardan sakınmama. İdrardan sakınmama muhtemelen. Yani biraz da erkekler ayakta işememeli muhteremler. Ayakta böyle şey. Tam damla bitmez. İçerisi tekrar damla içine kürtüne kadar damlayabilir. Ablanın abdesti bozulabilir. İdrardan sakınmayan da kar azabı var. Bir de nemmamlık, nemmam, laf taşıma. Laf taşıyanlar bunlara kar azabı var. Laf taşıma. Gelir olsan böyle bu sınırlar laf taşıma şeker böyle şey. Bir mübarek hafta Eflut'un vardır, Sa'd-ı Binan Hazretleri vardır, Sa'd-ı Binan Hazretleri. Tabi veya tebi tabiinden, tam kesin bilemiyorum. Bu muhteremler vefat etti muhteremler. Vefat etti, ulema amininden, süre-i salihinden böyle her açıdan müşerri bir insan kendisi böyle. Ölüm ersi günü bunun yakın arkadaşları bunun ziyaret ettiler kabrine. Bir tarafa baktılar, Hazreti Sabit bin Ali'nin sağ kolu karnın dışında çıkarmış bir konusu. Karnın dışında sağ kolu böyle. Allah baklar, Allah Allah. Bu sağ kolunu dışarı çıkarmış, dışarıda sağ kolu baklar. Acaba niye böyle, ne yaptı anlayamadım tabii. Elini içine tekrar sokma uğraştılar mezara ama sokamadılar bir türlü böyle. İşte biri yanıkmış. Arkadaşlar dedi, eli kanlı. Eli kanlı. Kan necistir. Elini çekmiyor, bunu çekmiyor böyle. Bir su bulan bunu elini yıkayalım, kendi elini çeker dedi böyle. Su gidip yıkadılar, elini kendi çekti böyle. Acaba neyi eli kanlı? Etrafa baktılar ve bir yılan gelmiş bu mezarına. Daha girmeden, elini çıkarmadan yılan boğmuş mu diye. Allah dostları böyle muhtemelen, Allah dostları bir şey böyle. Bir şey Allah dostları Celle Celaluhu. Şimdi muhterem cemaatimiz, tabii kabir hayatı, o da muvakkat geçeceği. Bazen biliyorsunuz ilan yaptı böyle, işte o burada, şu da burada, filan öldü. İşte filan yerdeki ebedi istatika diyorlar. Ebedi istatikanı gömülecek. Bak, ebedi istat diyorlar. Ebedi muhterem, hayır haşa Allah korusun diye muhterem. Değil böyle. Mezar ya da geçici. Tabii zaman gelecek, ikinci sur üflenince, ne olacak? Kabirden dirilip kalkış anı gelecek muhtemelinde. İmanın bir şartı budur böyle. Ölümden tekrar dirilme. Tekrar dirilme. O zaman her ruh gelecek, yine bedene birleşecek muhtemelinde. Yani ruhlu aleminde ruh bedensizdi. Mücerred deniyor buna. Mücerred, ruhlar bedensizdi ruhlu aleminde, ruhlar. Dünyada gelince bedenle birleşti, bedenle birleşti ama beden insan değil muhtemelen aslında bedenci. Çünkü bedenler geçici bedenler, çürür, yaşlanır, şubu olur, ruh kalıcıdır. Berzah aleminde ruh haline kalıyor. Tabi beden çürüyor, bedeni yıkılıyor, ruh haline kalıyor gene böyle şeyler, insan ruh haline kalıyor gene. Berzah aleminde. Sonra iki üfleneceği ne olacak muhteremler? Her ruh gelecek, mezarına bedenini bulacak, ona girecek, içine girecek, kalkacak mahşere, bedene gelecek. Hayat alemin beden ruh olacak orada. Öyle olmazsa cennetin kıymeti kalmaz. Cehennemin kıymeti kalmaz. Ehli cennet ancak bedeniyle cennetten faydalanacak, bedeniyle. Ruhsal zevk ayrı. Cennette yeme içme var. Cennette gezme var. Kök sarayı var böyle. Herkes eşi olacak. Yani hayallere sığmayan bir cennet alemi. Oradaki denge düzen çok farklı, dünyaya benzemiyor. Mesela ağaçların kökü yukarıda, dalı aşağıda. Neden? Çünkü o ağaçların toprağa gıda ihtiyacı yok. Yok böyle. Ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda. Bir ağaç ne kadar büyük bir ağacın büyüklüğü? Bir atlı 100 sene koşsa girse bir ağacın gölgesini bitiremiyor muhtemelen. Her dalında çeşitli meyveler böyle. Cennette artık ölüm yok. Ölümsüz hayat. Yaşlanma yok, hep genç, 30 yaşında, aynı yaşta. Hüzün yok, yorulmak yok, dert yok, keder yok, yarınlar yok, zaman dilimi yok cennette, hep ışık. Kış, yaz yok muhtemelen. Aynı ilkbahar mevsimi, aynı ılık, aynı derecede. Düşük iniş yok, gece yok, zaman dilimi yok, yarın, hafta, dün yok artık böyle. Çalışmak yok, çabalmak yok, namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok böyle cennette böyle. Bir Allah'ın zikri var. O ruhsal zevk için böyle. Allah'ın zikri tesbihatı var. Cennette yeme içme, Mevlam buyuracak, kulum yiyin işiniz, yeni yiyen, sindirerek böyle, kilo almak yok. Yemek yok, kilo almak yok böyle şey. Cennette mide bağırsakta çalışmıyor muhtemelen böyle. Tuvalet yok cennette böyle bak. Yemek içmek var, tuvalet yok böyle. Yene kadar hemen sindiriliyor, gaz şeklinde, rengisinin gaz şeklinde dışarı çıkıyor böyle. Cennette tıraş olmak yok, tırnak kesmek yok, büyümüyor muhtemelen. Kir, bedende kir yok, çamaşır yıkaması yok, çamaşır değişimi yok, burun akmıyor, kulak akmıyor, balgam yok, tükür yok muhtemelen böyle şey. İdrar yok, şu yok böyle şey. Hatta eğlenmek var, boşanmak yok muhtemelen. Eğlenmek var, yani cinsel ilişkide boşanma yok muhtemelen böyle. O da kirpiş çıkmıyor böyle. Cennette, işte muhteremler, İnsan asıl olan cennettir. Cennettir böyle. Aynı yaşta hastalık hiç yok. Göz ağrısı, diş ağrısı yok. Bir çektirmek yok böyle. Orada berber yok, bakkal yok, devlet yok muhtemelen böyle. Devlet yok, polis yanılma, mahkeme yok. Herkes kardeş ama, herkes ehli iman var. Yemek içme var, bol bol bol bol. Bol bol muhtemelen böyle. Ziyaretler var böyle. Gidecek, ziyarete gidecek. Mesela bir yakını, babası, annesi, kardeşisi, busu, hepsinin mülkü ayrı. Hepsi aynı yaşta. Dede, oğul, hepsi aynı yaşta. Büyük olan ermiş, geçmişse. Ziyarete gidecek birisini, tabii orada ikram var şimdi. Ama kalkma yok böyle. Ağaçta uzanıyor, koparıyor böyle, ikram ediyor. Buyur bakalım. Bakacak, Allah Allah. Mesela babası, amcası, dayısı, teyzesi. Teyze be. Ya senin burada daha hava başka be, daha nur böyle, daha ruhsal feyizli be burası, çok güzel senin burası bu şekilde böyle. Meyveye bakacak, aa meyvenin tadı daha başka, rengi başka, kokusu başka meyvenin böyle. Neden? Ameline göre baktılar, ameline göre baktılar böyle. Ameline göre olacak böyle böyle. Yani insan hakkında ameli güzelse, ibadeti feyizliyse, tatlıysa, o kadar nimeti farklı olacak böyle. Olacak böylece. İşte böyle bir cennet varken muhteremler, diye aldanmaya gelme muhteremler. Ölüm bizi beklerken, o kefene sarılmak varken, tabuta binmek varken, o mezara şükürüne gidip yatmak varken, diye aldanmak insana yakışmayan bir korkunç bir gaflet muhteremler. Yani sonu bu muhteremler. İnsan nereye kaçsa, bilmem kaçamıyor az muhtemelen. Ölüm insanın peşinde geziyor, insan bedeni kovalıyor. Bu için azı cemaatimiz elhamdülillah tevbe kapısı açıktır. Derhal tevbe edelim, hep beraber muhteremler. Hepimiz affetsin, hepimiz inşallah muhteremler. Mevlam uyanık versin gönlümüze, gönül. Bir uyandı mı, gönül Mevla'ya döndü mü, bir Allah dedi mi, her şey kolay muhteremler. İlla Fatiha.